sentía tu calor conmigo. A cada paso que tú dabas de mí, a cada grito que te daba mi voz, nunca te quedas, siempre estás por ahí, parado en algún lugar. Estás escoltant Musicòpolis, la capital de la música. Amor, estoy hartita de ti, de las mentiras que cuenta tu voz, de los sofocos que me daba, de tantos sueños rotos, amor. Amor, estoy hartita de ti, de las mentiras que cuenta tu voz, de los sofocos que me daba, de tantos sueños rotos, amor. Aquestes són les dues primeres cançons d'aquest segment de Musicòpolis, The Lottery, amb The Afghan Kings, Wicks, i també amb Tania S. i aquest Estoy Artita. Amb Bryan Adams anem a seguir després d'aquestes dues cançons. El She Knows Me és el tema que ens porta des del seu àlbum Track of My Years. Musicòpolis, amb Rafael Corbí. Winds will come and winds will go, and the seasons always change. But the light that shimmers in her eyes stays the same. Yeah, the sun will shine and the moon will glow, and the world will always turn. There's a constant fire inside of her that always burns. She knows me, every corner of my soul. She knows me, the way I come, the way I go. She told me there's nothing I can show that she don't know about me. Round and round and round we go, neither here or neither there. All I know, without her in my life, I'd be nowhere. Well, feelings come, feelings go, but some things never change. Like the light that shimmers in her eyes stays the same. She knows me when I'm wrong or when I'm right. She knows me in the middle of the night. She holds me, and I don't say a word. These words can never. When there's nothing left to say, she holds me. Time just flies away, 'cause being with her is so easy. Oh, she knows me. Every corner of my soul, she knows me. The way I come, the way I go, she told me. There's nothing I can show. She don't know about me. And I say, whoa, whoa, whoa. Whoa, whoa, whoa. Whoa, whoa, whoa, whoa. She knows me better than I know myself. Yeah, yeah, yeah. Oh, she knows me. Oh, she knows me. She knows me. Brian Adams, aquesta cançó de Brian Wilson, portant-nos el seu més nou tema, aquest She Knows Me. Santiago Cruz amb Como Haces, des de l'àlbum Equilibrio. Després, Swanky Tunes amb Brian i el seu Fix Me. Alguna vez oí que el tiempo era muy cruel y que al pasar lleva esa ilusión intensa con la que nació algo entre dos, pero aquí no aplica esa verdad, no importa cuánto va desde el principio, no se rompe este delirio que me embriaga desde cuando te encontré. ¿Cómo haces para atravesarme entero cada vez? Volcar mi mundo al derecho y al revés. Con solo sentir que te acercas, ¿cómo haces? Para atravesarme entero así nomás. Hacerme ver de todo lo que soy capaz. Con solo sentir que te acercas, ¿cómo haces? Para que se nos pierda la cuenta. Te vi y todo alrededor se me esfumó. Te dije que fue así. Me sabes sorprender, me sabes revelar un poco más, pero solo un poco más. Sé que a ti los días pasarán sin importar. Este delirio que me embriaga desde cuando te encontré. ¿Cómo haces para atravesarme entero cada vez? Volcar mi mundo al derecho y al revés. Con solo sentir que te acercas. ¿Cómo haces para atravesarme entero así nomás? Hacerme ver de todo lo que soy capaz. Con solo sentir que te acercas. ¿Cómo haces para que se nos pierda la cuenta, para que empiece todo de vuelta, para que no tenga fin? ¿Cómo haces para atravesarme entero cada vez? Volcar mi mundo al derecho y al revés. Con solo sentir que te acercas. ¿Cómo haces para atravesarme entero así nomás? Hacerme ver de todo lo que soy capaz. Con solo sentir que te acercas. ¿Cómo haces? ¿Cómo haces? ¿Cómo haces? ¿Cómo haces para atravesarme entero si no vas? Hacerme ver de todo lo que soy capaz. Con solo sentir que te acercas. ¿Cómo haces para que se nos de casa a través de l'EP publicat per Bartomeu. Es diu A casa nostra. I aquesta cançó que hem triat, Continuïtat. Baixa l'escala, ja està així al matí, i la ràdio crida que ha passat ahir. El cafè no vull que esperar, seran eixes gomes que he de canviar. Vindràs a dinar, no sé si estaré, si et deixen un poc, truca'm i parlem. Quotidianitat dintre del paper, dies que es lupegen i no sé què fer. Si agafar de la mà per anar-se'n ben lluny, si botar-nos l'hivern i quedar-nos al juny, si deixar el telèfon s'ofegui de sonar, si escollir la muntanya, si escollir la muntanya o el mar. Deixaré les cartes al llit, que és llarg el viatge i voldran dormir. El diari protesta aquesta estona tancat. I la cuina ja em crida, he de fer dinar. Camine una mica pels horts del costat de la casa que omplic de quotidianitat. M'ho mire i m'adoné que estem bojos penjats. Som dos bojos d'aquestos que estan per tancar. I t'agafo la mà per anar-se'n ben lluny. I ens rotem tot l'hivern i és el juny. I deixem que el telèfon s'ofegui de sonar. Escollim la muntanya o el mar. I t'agafo la mà per anar-se'n ben lluny. I ens botem tot l'hivern i és el juny. I deixem que el telèfon s'ofegui de sonar. I escollim la muntanya. Música de Bartomeu, ho he intentat pronunciar diverses vegades, quotidianitat, més o menys m'ha sortit, no penso fer-ho més, les coses han de sortir a la primera, perquè si no és horrorós, veritat, quedo fatal, i això m'agrada que quedi així reflexat, perquè veieu que no sempre nosaltres ens en sortim a la primera de pronunciar aquests mots. Katy Perry, This is How We Do, del seu àlbum Prisoner. This is how we do. Bring the beat back. That's right. This is how we do. Tanquem aquest segment de Musicòpolis de les novetats discogràfiques i ho fem amb aquest tema que ens portarà ara mateix amb Foncho, amb la companyia de Kiro Morales i Mr. Rommel amb el Teveré, després d'haver sentit la novetat de Katy Perry amb el This Is How We Do It. Salutacions de Rafael Corbí, seguim a Musicòpolis, a la capital de la música. Kiro Morales. Yeah, Foncho, oh, yeah. Mr. Rommel, come on, let's go. La mujer que yo quiero para mí. Tiene su sexy lady, su boquita linda, su cuerpo así. Y es que ella es tan perfecta que cuando yo la vi, yo la quería aquí conmigo. Yeah.